прыспешвае пачатак усё далей. Збянтэжваюць змены знешнія і суму вачах, але з таго, што не трэба памятаць, не робім праблем ужо. І што б не паразгублялася, запознена беражом. Калі пажаданым адтулішся, натолішся ж ці раскрай, навошта было мінулае, у будучыні не пытай, навошта было мінулае, у будучыні не пытай. Як сон узнікае вечарам нязбыўных жаданняў цень, у чорнае і заўтра змешвае, каб сёння было прасцей. Спакойна блукаць па колішнім адзіна знаёмым дні, дазволіць яму запомніцца і не сумаваць па ім. Калі пажаданым адтулішся, натолішся ж ці раскрай, навошта было мінулае, у будучыні не пытай, навошта было мінулае, у будучыні не пытай. Натолішся ж ці раскрай,